الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. مسألة الجهاد كي دوين منزل جباقي كي سلو رحكام نوال بکی تازیب الاخلاق او دویم بکی مسئلہ دا قصاص و مسئلہ قصاص یہ ذکر کلا پا مسئلہ دا جہاد کی زکا جی جہاد علق دیشی چمل کے امانی مجاہدین تا سغم او پریشانی نئی او دا کی گی پہ اجرا دا حدود سرا چمل کے حدود جاری کی گی اوی سرامن راضی قصاص اغسطے شی لاس کٹ کولی شی کوڑی جاری کی گی دی سر ملک کیا من راضی یا مجاہدین تا پا میدان کی سخاص پریشانی نہیں ناغی ڈیر پا اخلاص سرا تا اللہ دا دین دا پارا جہاد کی مجھا قصاص ذکر شو اس دیم درہم حکم اور پسی ذکر کی مسئلہ دا وصیت دی تدبیر منزل کی چسلو رحکام قصاص او وصیت او صوم او در رشوت نمنا باقی کی او حکم در قصاص بیان شنو دویم ذکر کی در وصیت وصیت یا ولی پدی کراوڑو زکا چی تقسیم در مال کی گی پا قانون شرعی سرا نو چاہتا با مالی پریشانی او نقصان نئی ځکه انسان اکثر د مال په وجبان ډیر غمجنی نو کله چې د مال تقسیم کیږي په شریعت سره دغه پریشانی بنی انسان ته که هر قسم که د میراث مسئله ای نو په صحیح طریقه به تقسیمیږي که نور د خلقو د صدقاتو او د عشرونو خبرای هغه په صحیح طریقې سره ادا کیږي مسله د وصیت ذکر کوي او په هغه کې د وصیت د بارے چې کوم شرطونه دي نو هغه بیانوي. کتب علیکم فرض کلی شوی دی پتا سبان دی اذا حضر احدکم الموت کلا چی حاضر شی یو تن ستا ستا علامی دمر ولی چی عین موت را شی خوبیا سوک وصیت نشی کولی وچی علامات کار شی قریب الموت شی نو بیا د پاره وصیت لازم ده. ان ترک خیرن په دې شرط کې چې مال پرېخي زمره مال چې هغه کې وارثانوم کیږي او هغه کې د قرضداروم کیږي او هغه کې د وصیتوم جاری کیږي شي ذکر حدیث کې جابر رضی اللہ عنہ راضی چې چې نبی علیہ السلام زما تپوس لراغی زو بیمار ہوا نماو تاوی چه زو وصیت کوما نو کده ټول مال وصیتو کم چې داما پس خیرات که ندا وخی نبی علیہ السلام ایلا نا بیو تاوی کده نم مال پا حق کی وصیتو کم نبی علیہ السلام ایلا بیو تاوی کچری دریم ابرخا السلس نبی علیہ السلام ایلا السلسا والسلسا کثیر او دا دریم ایسی وصیت کولشی تستا دا پارا ډیر دی زکتی چه زیخ استعمال کی سعید حق نشتا او دا وارثان حق دی خام خاچستا ضرورتی نو بدریم ابرخ کستا حق شتا کاغت ارسنگ و وصیت کی چیر دا اجزانو لیور کی جماعت لیور کی مدرسی لیور کی یا زما سوک پلوان دی اجزان چی میراسی ہے والا نرسی نو آغیل ایور که استاق و خدا حضری میں اسی نصیب استاق نشتا دوسی بلتے مویلو چا مڑکی دو چی دو وصیت کو ما او قرض پیم ڈیرو نو استعمال سمره ده ناغوی ده دری غلامان دی نبی علیہ السلامی ده استاد قرض نکی اقرض با پیادانشی نوصیت ده سشی که نزکر قرآن و سر این ترک خیرن اولگو چه دور مالی پریخی چگی که ده وصیت جاری کی گی مالی با وصیت کی او چې یاد سر نه یینا یا ای خو دا قرضدار وي یا ای خو دا وارثانو نه کیګنو د وصیت په پس کې جاری شي په دې شرط کپرې خی وی مال الوصیت وصیت کول به فرض دی للوالدین والاقربین بالمعروف پاره د مور او پلار او د خپلوانو په جایز طریقه حقا علی المتقین دا لازم دی په متقینانو په دې باندې مشهور اعتراض چې دا آیات منسوخ دي اوس باندې آیات میراث باندې چې سوره نساء کې بیا راځي چې ری کې الله برخ مقرر کړی کنه د بلار د پاره زمره امور د پاره زمره تزي د پاره زمره هغه یې سی خو الله مقرر کړی کنه او حدیث کې بیا قرینه راغلی و دلیل په هغه حدیثو چې نبی صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ چې الا لا وصیت لوارثن خبردار وارث لپاره بسوک وصیت نه کوي چې زما د مال کې دوره برخه زما د پلار دا دوره د مور دا دوره نه اخو الله مقرر کړی کنه نو ستاسو وصیت تساجت ده الله د مقررتیا د پاسه ستاسو وصیت نه قبليږي بس برخه هغه مقرر کړی نو با زغیخو دا فیصل اکڑی چی دا آیت منسوخ دینا پخانو مفسرینو پا دی مانا سرا چی مانا داسیو کو چی وصیت بکی دا پار دا مورو پلار دا پار دا خپلوان جواب دادی چی آیت منسوخ ندی همونگ ایدغا مانا نکو د پاره د پاره ما مونږ یې بل معنا کو چې باغی سر بیا نه منسوخ کی وصیت کول للوالدین مور او پلار تا بل اقربین خپلوانو تا د سشي وصیت بالمعروف د شرعی طریقې ولې هغه پوهیږي چې زمونږ دا معاشره خو ډېره خرابه ده او دی کې څوک په صحیح طریقه باندې د مال تقسیم او د مال دغه نه کوي نو دې به مور او پلار ته خپلوانو ته وصیت وکړي چې زما د مال په هغه طریقه تقسیم کړي چې کوم قرآن ویلي دی یا کوم حدیث کې تفصیل راغلی دی چې په هغه طریقه یې ګوري په خپل خوښه او په خپل طبیعت او په خپل رواج نه نو د معروف وصیت به کې بالمعروف څه ته وي شرعي طریقه د قرآن او سنت نو دې میراث سره څه تعلق پاتې نه شو معنا بدله شوه نو آیات په خپل حال پاتې شو برقرار دویم جواب داو کی چې هغه وخت کې به اکثر خلق مړ کېده نو مور او پلار به کافرانو نو کافر خود مسلمان نه میراث نشي وړی کنه اگر کا غازی اولادی خود کفر د وجه نه هغه محروم ای نو دا اولاد ولګي نو رحم راشي په خپل مور او پلار یې روي کار څه دی خو مور او پلار دی کنه دا غید پر وصیت وکي چې زما په دې مال کې زما دې مور او پلار لا برخاو کې او یا ته باقاعده وي چې په دې نغتو کې ولا یو شل زره ورکې یا کور وته خو یې چې دا کور نه دی درځې شو پلانې کور یا وته سګاړې ساروي ماروي او خجدا میخه غزي شو دا و دا بالکل صحیح کیږي ځکه چې غي میراث نه محرومه دي نو دل په کار دي مور او پلار دي دا غي په ډېر حق دي چې وصیت ولو کی کنه بالمعروف نو دې دا اشکالو چې دا خو سفرز نه دي کنه دا خو اولاد احسان کوي د مور او پلار سره دا الله طرف نه خو فرض نه دی کنه او ویلی دی کتبا دا غی معنا فرضیت تی جواب داده چی تا دی لان دی کتبا لان دی هر قسم راضی خواه فرض پا کم راضی و مستحب پا کم راضی ها دورا چی دلتا و معنا داسی کو حقا على المتقين لا لائق دي ذو مؤمنان سرا چمو رب لار سرا احسانو کی کبا یون کیو کبا سدمرگ نئی لا لائق دي ذو مؤمنان سرا فمن بدله بعد ما سمعه گورا کل وصیت داسی ام کی او داد دغی وصیت ندیر ضروری دیخوا لکه دې معاشره کې هر څوک خبر دي کنه چې کله یو سړی مړ شي نو یو خو په دې جړاګانې کوي ویرونه کوي ناروا کار بلدار چې وي پروت وي سبابه چرته وي په دوه بجې جنازه یې پروت وي پیغمبر د سنت خلاف کوي بل دا کوي چې پاغي کور کې اخلي پخلي کوي هغه سنت خلاف دی بل دا چې قبر ولا پخيو چونه کوي سیمټي کوي نو چې دې مریض ته پته ده نو په دې لازم دي چې دا وصیت وکړي چې ور ما پس بجاړې نه او ما به ساره ونه چاته چوری گز تغیر روان دے پلانی روان دے کلی نا ننما با نئی ساروائی بس دوا دار دے نا را رسی ادا دور مودا چیز فروتو ما او کٹ میو خوڑو نه څوک نه راتلو هوس د کلی ناراضي غو خو رجلا ما وې زار وایخه دا اوس یت بکی ما بس په جمعې ما خامون نه کوي زما خبر نه په هوای با تاګه سکا چې هاورې کیږي اوس د داسي وصیتو کو اخواګه او سره څوک بدعتی ناستو فمن بدل او چا چې بدل کو وصیت زده بعد ما سمعو پس دا وی چې خې واورېدو خې واورېدو هغه ته وی چې نن ما ته وی چې پلان یې راشي نو بیا مې خیر دې اما پسې وی درې ما خامہ خبره برو کړ ګور ارسي ولې بدل فإنما يسمو على الذين يبدلون نزه نه دي ګناګار هغه خاصیت صحیح وکړه مړ نه دي ګناګار بشکا ګنا زه دي بدلولو پاغه چا دي چې دا وصیت بدلی هغه یو سویلې د بل سویلې او چرته مولا او توخی وی چې هغه دې په ما جنازو کې هغه دې بزتیانو مشری هرڅه ولې بدل کړو او دې ګنا په دغه سړی باندې دې چې دا وصیت بدل کړه ان الله سميع عليم بشک الله دې اوریدون کې او په پارسو فمن خاف من موسن کې ریزه یو سړی او خيار سړی او د دین نه خبردار او الله رسول الله رنه خبرو او هغه زګه خپل ولیکو هغه ته پتاوا شردا سړی خمرې زه خو بالکل د دین نه نه خبر بالکل جاهل دی نو کدی مو خپل مخ ته پریزون دی به داسې خبرې وکي چا و د شریعت نه خلاف دی نو راوی ور سره کیناست ډیر په هوګه پست باندې پوک کنا چې بابا کته وصیت کین نو صرف پذریم ابرغه کستا حق دی ها ټول مال کې نه او بل زال کته وصیت کین نو داسې وایا داسې وایا کنا خیر دې زبې لیکوما بیا به خلکو ته پیش کوم دا به تر طریقه ده ها ډیر علما او وصیت نامه ولي کله په خپل جون ابیا به د بال اخلان دې پراته وا ډیر دا سړی راغی او هغه پوک پوک نو خلکو وی چې دا دې سړی راغی او دې وته چارې پرې خوځو الله وی هغه خو اصلاح وکړه دې خو مصلح دی مفسد نه دی هغه څوک چې ریته د دې وصیت کوون کینا جنفن چې غلطی وو کی خدای وو کی او اسمن یا با قصدن ګناو کی بازو انسان داسی کنا فاصلہ بینام دا دیمین که اصلاح اکلان دا پلار او دا زامن امین کی گردستا زامن دیو تی پلاری او دا دی پا حق کی تال دا پکار دیو یا تی نسوک مروری او ریولی ولی چراش پلار نا دی بخنو غوانا دا اصلاح دا کنا نو په زبان دي ګنا نشتا زده خو ثواب دي زه ډیر خو کړو چې په اخر کې داوی کور جوړ کړو روغې کنا لیکن خلق خو بدنامي کنا وی زده ته ساجت او ځان نه را جوړ کړي ان الله غفور رحیم بشکل بخشش کون کړي مهربان دریم حکم پدې احکام او د سیاست مدنیه کې مسله د روجې ده د صوم د څنګه پدې کراول او د سره څنګه امن راضیو اصلاح راضیو مجاهدین او تایتمینان نو یو خدا ده چې دا عبادت چې دی د دې تعلق د سربرا سره دی د مشر سره دی ولی هغه به اعلان کوي چې میا شولې دې شو اعلان وکړي سبا به روځي دا کار دی کنه دا زما استاد د دلال کمیټې کار نه دی چې هغه په صحیح طریقه ویني نه کوینه نو غواړي چې په صحیح مرو دی ویني دا د امور انتظامیه نه دی دا زمواري به د مشري د بادشاه به چې کوم مشري هغه به اعلان کوي باقاعده هغه به دې په حق کې نور هدایات کوي قوم ته او ملک ته کنه نو ځکه په دې کې راوړل دیمه دا ده چې دې روجې سره په نفس کې صبر او تحمل پیدا شي لوګي تندې سره عادت شي نو جهاد کې خدغه په کار راځي مجاهد خوغه په کار دی چې هغه لوګي تندې سره عادت شي سخت برداشت کولی شي او پریشانی پې نه راځي دا غي د پاره یو زبردست علاج دا سوم دی دا سه بدني فایده انسان ترسي په دې سره بدن دا شي چاڼا شي ولې چې خوراکونه کې کین او هغه بوج زیات شي لوډ زیات شي هغه زرو جهاد نه کیږي جهاد خپل کیږي چې بدن دې سپکی عربو با خپل اسونه داسې کول هغه ته به تازي اسوي چول بے خسورب کو بے بے رو رو پے غل کمولا کمولا کمولا داغن با غزیاتی و حل رشوان دا سی بشوان داو صحابے کرام دا سی خلقو صحابے کرام دا سی خلقو چی روم سر جنگ رومیانو سر او در روم بادشاہ ویلو هرقل اغا خپل جرنیل تا چې دا خالد ابن ولید بمال جوانده راولی اغوی بیغم شو ولی ویده زما زوم قتل کرده نو جرنیل دا کوشش کو او بس میدان کې و سره ملاو شو یو بل سره مخامخ شو بس داغی خپل لغاوا داغی اغا جرنیل تینا اس او تختاو چگن دی پا ما پسی زلور راشی کنا دا چلو نی پا دی جنگ کی جنگ ټول چلوال دی چه خالد ابن ولید او کاتا نا دا دا اس تل شویو نکوز شو تینا ا پیاده اور پس منډو وال چاغه کا ته ناغه ودا سکه بس خبر ته سم نه کو هج گزارو کنداغه د اس دا شاه تخپی والی په یو گزار او کټ شنو چاغه کین استندې تر اور غړې ده تورې ته نو واغستا او په شهر اوالو بنجارې کو اپمنډا راو رسو کیم ته راو رسو حضرت عمر او دا لوی صحابه موجود وی دا زه خپل بادشاہ ویلو چې ژوندې به راولې نو بس دا او خوب کله ولټخی چې کنه نو دا ولې خالد ابن ولید سو د وجود نه دور غټ نو او دنګ ډیرو او دنگ سڑی کی دا کمال دے چه اغا بوج ډیر برداشت کئی چه کینی او بوج پی کئی دنو اچت بپاسی حضرت علی ویلو چه دل ایمان نو را وڑنو ما تیوی چه مالو پرزولو راشن وی راوامی چوکن دو دری دل چې بیا مسلمان شو چې تاسو وی بیا ماته وی چې ما وی نه اوس مسلمان یې هغه ته په بل دین کې نو دا کارنګ و نو علی ته هوڅوک نه رسی ته وخت خو د خالد ابن ولید دا کارنامې وینم جرنی لی راوڑو پاغذی بیا قتل کخان دا ولی جهاد لتیار شویو خوراکس که که بزان کم کلیو ناغی و سم علو تو خپا بی پزمکن لکی دا روجه که دا کمال لخان نو دی که بی اوسو احکام بیانی یو فرضیت چه روجه فرض دا او دویم تخفیف چه اسی نم گواری در روجه درون دی خو گواری گرانه نده کال نده نم نده میاش دا و غوم اکثر دی و کم دیر شوی نو خلقو ولی پتا سبان دی بوج رازی او درم رخصت د مریض و مسافر د پار پکی رخصت تی او سلورم فضیلت چه دی میاش دا برکت سمرا برکت منت دیخوا او پینزم ببیا حکمتو نبیانی دا پینزو مور دی پدی که فرضیتو تخفیفو رخصت او فضیلت او حکمت یا ایو الذین آمنوا ایمان والاو کتب علیکم الصیامو فرس شویدی پتا سبان دی روجینی والم نو فرضیت ثابت شکنا کتبه کما کتب علی الذین من قبلکم یوازی نئے سنگ چی فرض کلی شوی پا کسانو چی مخکستا سنو پا هر امت بانده اللہ روجہ فرض کلی وان فرضیت کی تشبیح دا نور طریقی خو جدا جداوی چاری باندې روزه و داوی سو احکام و سور وختو پښمنه پکې نو هو دیو مت کې بګ پښمنه راغله دا سنور ارسي بدلو حضورو چې فرض دام دا او فرض غوم و دام یو سنتیا شو ها لعلکم تتقون ګور عزیز پاره چې بچې د ګناہوںو نه د ګنانه په سره بچ کی ډیرو ګناہوںو نه تخفیف داده ایام معدودات یو سو روزی دی دشمار دی حساب کتاب روزی دی بحر ندی ایام معدودات یو سو روزی دی دشمار رخصت تاو گورا ومن کان منکم مریضن اغسوک چوی پتا سکی بیمار دا عذر دیکنه اولا سفرن ایا پا سفر باندی فعدتم من ایام اخر اروجی او خوڑی دینے ذکر کلی چی وی خوری نا رخصت تی کنس یا خو پی فرس چی خوڑا نو لازم دی پا دباندی چشمارو کی دنور اروازو نا نو گورا دی رخصت کی سمرا رخصتو نا بیان کلو یا رخصت نا دے یو یوی چی فعدتن شمار بکوی چی یردن نشی او خدای چی سلی اولی کی اکو اس خویی رڈی را دخوا او من ایام اخر یوی چی اول اسمیاشتی دی چستا بکی کمی خوخی ناغو نیسا الله تعین نه کړی چې دا روزه پسې به نسی غواره نه نه ایام اخر یو لس میاشتې چې کومه روزه به کستا خوخې نو هغه نسا تعین یې نه کړی دا رخصتو د مریض او مسافر د پاره لیکن قران دې روزینو کې دا تشریح نه کوي چې مرض خو ډیر قسمه دي څنګه مرض سفر خو ډیر قسمه دی بس وی چې پویږې په ځان چې زه بیمار یم هر څړې دا خو انسان خپل لغه دی په دې باندې هر باندې خپل خپوي ښه چې زه بیمار یم کاغذ زکام دی دا د بیمارو مور ده نور بیمار ته نه پیدا کی کا په سر باندې درد دی کدا سے حلقہ غنتی تبئی یا چرتا گوتا او لاسا او پی زخمی شوی دے ٹول پا کی راوستی ری خان نو کو جدی کی خیر دے مرس خوتوی لشکانا او سفرم معلوم دے بس سفر بس چه سفر ویلے دے کنا نو دا نشی بدلے دے خان کنی ډیرو خلقوی چر په خوا سفر گرانی پیاده بتلو په خانو بتلو د خوراک بسنو نور سو اوس خلق جازونو کې ګرځي جازونو کې کار سو کې ګرځي او چې سفر و طویل شین تا ته رخصت ته قانون خو نه بدلی کنه خان بل رخصت وعلی الذین یطیقونه فدیۃ طعام مسکین پاچا باندې یو معنا چې طاقت نه لري دروږي نو فدیه باور کوي فدیه سوره ده چې یو مسكين په مور شي دوا وخته دا فدیه ده دا په اول کې دغه سه حکم اول کې ذکر حکم چې ګراني نه په اول کې یو شانتي بیا بل شان شي اول کې داو چې چا سره مالی او غفي دی ورکی نو بس فدیه دی ورکی ان شي ورکول نو روزه دي نسی بیا وروسته چې حکم راغی نو یې منسوخ شو خو به تر ازاده چې نه د دین امرات خاص کسان دي یطیقونه کې معنا د مشقت پرته ده چې سنی ول دي ډیر پګرانه نسی ډیر ځان په ځان لپاره زور ورکی نو هغه بډای تړي رومر پوجا یا داسې بیماری چې داسې بیماری چې دا غدا امید نه چې زو بیا روخ شوم او قضا به ونی سم دا دی یادی ښا بس دې فدیه ورکیو دروځي نه خلاص شو فدیه ورکی یطیقونه سوک پا گلارا و باسی خواه خلاف اصل خبره دخوا سوکوی اتواق یتویقو دیکی دا حمزه دا سلب ده ناغا مانا تیرا او تا چه طاقت نلری دروجه نو پی دیوار که جتو عام دا مسکین ده دا اغا پی دیوی کنه چه چا بانده پاتی شی بیماری خدا سی بیمار نیه روجی او خوړی ا بیا تروازه میلاو نشوي چې قضای راو ګرځي او باغی مرض کلال اوصیت یو مونږ کنه دا هیڅ نشته دي خلق باندې لازم نه چې فدیه ورکړي ځکه چې او دا هغه سره چې روزي وته میلاو شوي لیکن وی چې نسما خیر لاخ نه ما ورګه چې لکوټی خو نو پدې خو کلال نو دیوز د دیو فیدیو ارکول غالی خام خواه افیدیو دقا دا تو آم مسکین قرآن ویلی دی دا نا پو خواه عجیب خلق خواه چه قرآن نو کنه نو جنازه که بی فیدیو ویشلا لکه دقا زینه دی جنازه خو زینه دی دا خو با گردی اجازان غریبان با گوره او پت با اللاس که فیدیو ارکه چه دا والا اپورا فیدیو با ارکه لکه دی وقت که 100 روپے دی یا 80 داسه اندازه دوڑو آغا طریقه دا نو دیو جنازه کی چالا تانی ورکلی چالا ویسلورنی ورکلی او قرآن وی فدیتون تو آو مسکین دور ورکی چه مسکین پی دو وقت ملی کنا ارس گرد وردو چه قرآن نو ندا خسرو روزه لرازی فمن تطوع خيرا فهو خير له هغه څوک چې وصیه کیږي او خو په شوق سره نیکی زیاته وکړي نو دا ولا بهتره ده نیکی زیاته څه معنا ده لکه حدیث کې دغه راغلی چې د غنمو حسابي یا د اوړو نو نیم سوابی دو سیرا او که کجوری نو پورا دلی که اربشی نو پورا دلی که وسکی نو پورا دلی او که دواسی دنو نو نو پا من تتوعا که اشاره اکلا چه پرد که اوصله دغا نمو نورکی و پورا دلی ورکنو دیر خشوا دیو مسکین نچه ده دو کار با پیوشی تو آم مسکین یا فرض که دی وقتی خو غنم از ارزان دی کجور گرانه ده ناغوی چه ده گران باخل ما پورا دلی کجوری چه پارسو کی خوا فمن تتو و آخیرن ده شوق خبر ده نو فو خیر الله مز ده آخرت فیده ده چا دام ویلی دی شاولی اللہ رحمت اللہ علی دازی نور الوی زوان چو وطا خلق وی دیر لوی عالم تیر شوی دی اغویلی چی دو فی دین امراد دا دی چی روج دیونی و نما خامزان سر یو تنکین و موڑی کا نم با دی روج پر روج شی ام با دی خیرات دوکار بوشی ام دی جهاد بن نفسو کو ام دی جهاد بالمالو کو اذا جاہت تا بن نفسی فجاہد بالمال اغیوئی خواہ دغا خبر ہے دادا من تتو علان دی طول داخل لی خواہ انن مسلمانان رستو کی رستو کی خواہ زان لبانا کی یروی سشتے ننو تبو سنا کی وی نیشم نیوی چی نیشی نیوی نیوی فیدیه ورکوا یاروی فیدیه خوراتا گرانا دکا چی مونگا کرایا ورکوا بیلونا ورکوا کتاراتا آسان کلا وی دا زمان دین دی چی و دا باید آسان کما دی پا رستو را دی قرآنوی پا مخیزا پا من تتو آخیرن دیو مسکین پا زید دو مالکا فو خیر اللہ وان تصوموا خير لكم دا رد پاغ خلقو چې بالکل روزي ته املا ماتې چې روزه راځي کنه څوک مری تزي څوک ابتبات تزي او روزي خوري ولي که څوک وي مسافر یو کنه په سفر کې خو یې الله اجازه کړی دی کنه ښه استابل میاش کې سفر نه په روزه کې دی سفر اللہ رب العزت وی مکوا زان سر الظلم مکوا دا زان سر الظلم دے روجہ کے گوری دور کمال دے فیدہ دا چستا دا بدن نبا مرضون لری شی ادھا کال دا پارا بیا بور شی نو اس تکلیب باتا نہیں زان نقصان کے وان تصومو خیر لکم دا روجین والستاسو دا پارا دیر بہتر دی ان کنتم تعلمون کپوئی گئے پا فیدی باندی تا دی دیر فیدی دی اللہ وی خواہ فضیلت بیانی شہر رمضان اللذی انزل فی القرآن میاش در رمضان سمر برکتی دان سمر عزتمند دا پټولو میاشتو کې دا ولی زګه چې دې کې د قران نزول شوه دې د قران د نزول د وجه نه میاشت داسې برکت شوه انزل سمانا دا شروع پکې شوه دا ټول قران خو پروجه کې نه نازل شوه خو بدء النزول د نزول شروع پکې شوه دا چې رستو راغلیو سورہ قدر کے انا انزلناو فی لیلت القدر اللہ ایمونگ دا قرآن نازل کرو دنیا تا ہم شورو کرو پشپد لیلت القدر عدل توی پر رمضان کی خبر حل شو کنا چاہا لیلت القدر پر رمضان کی دے کنا خو دین بار ندیکھا اگی سمر برکت مند دے چبا یوش پک عبادتو کن دزرو میاشتو نو بہتر شو میاش در رمضان هغه ده انزل فی القرآن چې پاغی کې شروع شوی ده د نزول د قرآن او داسې قرآن دی هدل للناس چې ټولې دنیا د پار رڼا ده او بینات من الهدى او په دې کې دلیلونه دي د الله د وحدانیت والفرقان کسوک دا غواړي چې د حق او باطل فرق وکم نو الله وی قرآن دی دا دی د حق او باطل فرق په دې کې ښه چې دې تکیناست کنا سترګې به رڼا شي فمن شهد منكم الشهر اسوک چې حاضر شو په تاسو کې میاشت رمضان ته فلیصمه نو روزه دې ونیسیم دا امر راغی حکم راغی شهید معنا سو چې په سفر کې نو دویم دا چې خو بالغ او عاقل او بیمار نو دې زمیاش د روجی نیولو قابل دی کنه شهید معنا دا چې قابل دی روجی نیولو نو قابلیت په دغه راضی چې مسلمانی بالغی عاقلی مجنون نه مجنونانو باندې نشتا بیمار نه نو زه حاضر شو کنه خا روزه دیونی سی دا حکم صح و انتراره نو لته مریضانو مسافرو سره غم شو چې په مونږ هم جوړ گزارخ کو زمونږه رخصت پکې ختم شو چې الله حکم وکړي چې فل یا سمه نو بیا الله خبره معات کړ چې نه نه ستاسو هغه رخصت په ځای دی هغه څوک چې وی بیمار او یا په سفر باندې اروجه او خړه فائدت من ایام اخر نو په باندې لازم دی چې شمار وکړي د نور ورځونو دا حکمتونه خو یوسخه یرید الله بكم اليسر الله غواړي چې تاسو باندې آسانتیا وکړي نو مریض له مسافر له پکې رخصت ورکو کنه او شیخ فانی له هغه بوډا چې نشي نیوې هغه ته پکې د فیزیه حکم وکړه نو دا د هغه حکمت بیان کړه یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الله چرین غواړي چې تاسو باندې سختی وکیم دا دې سره لګي چې فائدت من ایام اخر وګوره روزه د تعام کړي ټول کال خاص میاش نه بس اولس میاش دې چې کمی کې نیوېش ہے نو لګي د پته چې ولا يريد بكم العسر که سختی کولې نو بیا به تمیاشو یا روزی خاص کلی وی او پو ما بیتی نستلیو نه والله سختی نکی کنه دا بل حکمت شو درم ولی تکملو لعدتا او زکی دشمار کلی چی پورا که دشمار اللہ وی دیکی نقصان نکر اگا سوک پورا کئی یوته د دیغالی اخری پیمیاش چاونه لیدنو اعلان نده شوه نو بله تیا آخر کی اخری نو اللہ وی پوره که او دی نه پوره کی اکلوی دا میاش دیو کم دیر شوا هر رو جب دیو کم دیر شوی دا سمکو ایل داوی چی پوره که تاسو داشمار او سلورم ولتکبر الله علی ما هداکم دا میاش دا عبادتونو دا او خاص کر دا قرآن دا تلاوت او دا ختمونو دا نو لوی بیان که دا اللہ پا آغا طریقہ چتا استخول دا غلط دا نو بکی طریقی نرو باسی علاما حدا کمی چووی کنا نو دا روجی اغا رسمنا رواجون اتنا ختم کلخا چی چاوی پا دی رشتی ما پا صورتو نوائیو چاوی چې وښتنه په رجو په ماستو ماتو ادا سينور چې په دې روزه کې څومره چبه کې بزن ختمونه نظر کړیو چې زه خو بدري ختمه کومه ابسه و قران یاد کړو کنه دا خو طریقه نه ده علامه هداکم دا صحابون زین قل چری علامه هداکم ولعلکم تشکرون دا د ټولو سره لګی ښا در زید پاره تاسو ته خبر آسان کړه چې د الله شکریا ادا کئ ډیر نعمتونه دي او هر نعمت باندې شکر لازمی کنه ښا کوتب علیکم پرسوی دی پتا سبحان دی ذا حضر احدکم الموت کل چراشی او تن استاستا نخی و علامی دمرگ ان ترکا خیرن الوسیتو پدی شرط و کپریخی وی مال وسیت بکی للوالدین مور او پلارتا والاقربین اخپلوانو تا بالمعروف د دې چې زموږ اعمال په سنت طریقه تقسیم کړم چې نقصان پکې ونه شي ما خپل غاړه خلاص کړم حقا علی المتقین دا لازم دی یا لایق دی د مؤمنانو سره ومن بدل هو چا چې بدل کړ وصیت بعد ما سمعه پس دا وی چې خیر اوریدلو فإنما اسمه علی الذین یبدلون نبی شکا گناہ دا دی بدلولو پاگا چا دی چیزا وصیت بدل کو مڑے ندی گناہ انگار نور نا دقا سڑے گناہ انگار دا ان اللہ سمیع علیم بے شکا اللہ وریدن کے او پار سبان دی پو دی فمن خافا من موسن اغسوک چیرے دو دا دی وصیت کو ان کی نا دا چی مری پسیرے دو جنفن چې خدای وو کی خبر نه دی د دین او اسمن یا به قصدن غلطی وو کی بزید اسی کنه فاصله بینم نو دی راغ او اسلام او کلاداری پمیان کی فلا اسمع له نشته از ګنا په دې مصلح باندې ان الله غفور رحیم بشک الله بخون کده مهربان یا ایو الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم الصیام فرض کړی شوی تاسو باندې روزی نیول یوازې پتا سنا کما کتب علی الذین من قبلکم څنګه چې فرض کړی شوی په قومونو چې مخکې تاسو نو لعلکم تتقون لوی فایده ده دا چې بچ بشه د ګناهونو نه دا فرضیت بیان شو نو سو رخصت ایام تخفیف ایام معدودات یو سور وزید شمار فمن کان منکم مریضن اغسوک جی بتازو کی بیمار او علا سفرن یا پا سفر باندی روجه اخوڑا دا بور سریخ فعدتم من ایام اخر په زبان دی لازم دی چشمار بکی زنور وروزونه نو بیا به قضا را ګرځي وعلى الذين پاکستان باندې یطیقونه چې طاقت نه لري زروجه ډیر په ګرانه نيسي ځان په وجني فدیه په زبان دی فدیه لازم ده طعام مسكين طعام دی او مسكين دی دیز شیخ پانی وی پا کتاب انو کے بازی بازی تالیبانو کم دا سی چاوی پس وق نپوئی گی بیا چی کتاب بیزاوتاونوی بے شیخ پانی رحمت اللہ علیہ اگر بے گندا سوکلے مولا تر شوئے دا خو بودا تاوی فانی زکا چه بس اغا رو رو فنا کی گی رو دنیا نا رخصتی گی زکا تا شیخ پانی وی خوا فمن تتوا خیرن اغا چا چه پشوق سرانی کی زیادہ کلا دیو مسکین پا زیبان دی دوا فو خیر اللہ پلا فیده دا وان تصومو خیر لکم دا روجینی ولستاو دا پارا دیر بہتر دی یواز دا دین او دا ثواب خبر نه دا بدن تا پا که دیر سی صحت حاصل شیخا ملوی دین ازان ما پتاوی کچری تازو پویی گئی دا دی پا فیدو باندی شهر رمضان اللذی میاش دا رمضان اغم راش دا برکتی انزلا فی القرآن چپا دی که دا قرآن نزول شروع شویو هدل للناس اغا قرآن چو ترولی دنیا دا پار رہنمائی دا و بینات من الهدا و پا دی که دلیل ندی دا اللہ دا وحدانیت والفرقان او دا قرآن فرق دے دا حق و باطل اللہ گوائی چا قرآن نیوی لکن دا اغا طول جون دا سی تیر شی پا شش و پنج کے شش و پنج کے ار چا سره جکینی ویر نه پویګو سو کوئی داخدی اسو کوئی داخدی وای دا څه خی کنه چې قران له نور ان ذکی نو په سو پوشي حق او باطل فرق خو په قران کې دی ومن شهد منکم الشهر اسو چې حاضر شپتا سو کې میاش در رمضان تا فلیصم هو نو خام حاضر یونسی ومن كان مريضا او على سفر اغا سوک چی پتا سوک بیمار او یا پا سفر فعدتم من ایام اخر نو دی بشمار کی دنور و روزنا یرید اللہ بکم اليسر اللہ اراده کی چتا سبان دی سانتیاو کی نروزی لگی کلی دشمار مریض و مسافر تا بکی رخصت ور کو دا سانتیا دا کنو او اراده نکی چتا سبان سختی وکیم نو دا قضا پا حق کیوی چی هری روزی چی من ایام نو خرقا که سختی کولی خو خاص روزی بی یادی کلی درم حکمت ولی تکمیلو لعدتا زکی دشمار کلی چی پورا که تاسو شمار درو جیم دا خود چان نخطا کی کنا چی دیر شو یو کم دیر شو ولی تکبر اللہ و سلورم حکمت داده چې د الله لوی بیان کئم دا میاش د الله د لوی دا او د عبادت تا خو په هغه طریقه باندې چې الله تاسو ته خولی وي دا نو طریقې نه جوړوي ولعلکم تشکرون او دې لپاره چې د الله شکر ادا کئ ځکه نعمتونه زیات دي